4 uur, Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. De gemeente Tilburg gaat de vergoeding voor Chrome 6-gedupeerden niet verhogen. Vorige week maakte de gemeente bekend dat iedereen die tussen 2004 en 2012 bij het onderhoudsbedrijf van de NS in Tilburg heeft gewerkt, een schadevergoeding van 7000 euro krijgt. De ex-medewerkers vinden dat bedrag te laag en eisen een bedrag van tussen de 20.000 en de 40.000 euro. De slachtoffers zaten destijds in een reïntegratietraject en werkten via de gemeente Tilburg bij het onderhoudsbedrijf. Daar moesten ze onder meer treinen schuren. Later bleek daar de kankerverwekkende stof chroom 6 in verwerkt te zijn. Bij een zelfmoordaanslag in het centrum van Caïro zijn twee politieagenten om het leven gekomen. Drie agenten en drie burgers raakten erbij gewond. De agenten hadden de zelfmoordterrorist net aangehouden in de Egyptische hoofdstad, nadat hij vorige week ook al had geprobeerd een aanslag te plegen. Die mislukte, waarna hij op de vlucht sloeg. In Caïro worden relatief weinig aanslagen gepleegd. 16 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Trump. Ze zijn het niet eens met het uitroepen van de noodtoestand bij de grens met Mexico. Het gaat onder meer om New York en Californië. Trump heeft de noodtoestand uitgeroepen zodat hij buiten het congres om geld vrij kan maken voor het bouwen van een muur op de grens met Mexico. Eerder deze maand sloten de Republikeinen en Democraten nog een akkoord in het congres waarin 1,4 miljard dollar wordt vrijgemaakt voor de muur. Trump wil echter 5,7 miljard dollar en probeert met de noodtoestand de rest van het geld binnen te halen. Het weer, vannacht kans op lichte regen vanuit het westen met minima rond de 6 graden. Morgen zonnig, maar landinwaarts ontstaan wolkenvelden waaruit een spat regen kan vallen. Het wordt erbij 9 tot 11 graden. En dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VNN VARA. Een nieuwe zonnige lentedag staat op het punt van beginnen. De extra vroege ochtendshow. Het is 4 uur geweest. Met Murat Edelwakili. Welkom bij Gaan. Het is tijd voor een gloednieuwe editie van de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. De komende 2 uur kun je weer meepraten over de meest uiteenlopende onderwerpen. En dat doe je via 0800-1121. Straks gaan we het hebben over het doorverkopen van tickets voor sportwedstrijden of andere evenementen. Moet dat gewoon kunnen of moet dat verboden worden? Maar nu eerst gaan we het hebben over witte en gekleurde mensen op tv. Een bijzonder moment op de Braziliaanse televisie. Boa noite. Boa noite. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, diz que a tendência é ser exonerado do cargo. Mas espera para ver a demissão por escrito. Numa rede social, ele afirma que sai de qualquer lugar de cabeça erguida. E que carrega no coração a lealdade. Het belangrijkste nieuwsprogramma van de Braziliaanse televisie heeft voor het eerst een zwarte vrouw als presentator. Dit weekend maakte de 40-jarige Maju Coutinho haar debuut als gezicht van het Journal National. Dagelijks kijken er tientallen miljoen mensen naar de nieuwsuitzendingen. In Nederland zijn er voornamelijk ook witte mensen op televisie. Maar iemand met een ander kleurtje is niet raar in ons land. Tot zover deze uitzending van RTL Late Night. En normaal gesproken zou ik zeggen, morgen ben ik er fris en fruitig. En daar ben ik ook morgen fris en fruitig. Alleen ik heb een toevoeging. Het is vanavond 3 tot 7 graden. Dat was het. Het volgende NOS-journaal is om 5 uur. Even binnenkomen. Deze meneer kennen jullie? Die kennen we. Die kennen jullie heel goed? Toch zijn de mensen die ermee zitten dat er te veel witte mensen op televisie zijn. Zo wilde 10-jarige Yara meer mensen met een donkere huidskleur op de buis. Ze deed haar verhaal bij het Jeugdjournaal. Is er een moment geweest dat het jou begon op te vallen, dit probleem? Ik zat een keer tv te kijken. Ik kijk best wel veel programma's. Toen viel het me opeens op dat er heel veel blanke mensen zijn en best weinig met een donkere huidskleur. En hoe is dat voor jou? Nou, ik vind het niet fijn, want ik heb ook een donkere huidskleur en het voelt alsof we niet gelijkmatig worden behandeld als gelijkwaardig. Ja, dat wij dan minder het recht hebben op dat we ook op tv kunnen komen. We willen het hebben over de gezichten van de tv. De verdeling tussen witte en gekleurde mensen moet beter. Ben je het daarmee eens of oneens? Ik hoor het graag van je op 0800-1121. Appen mag ook, gebruik daarvoor de NPO Radio 1-app. Kees, goedemorgen. Goedemorgen, met Kees. Hey Kees. Nou, ik heb er geen problemen mee hoor. Dat er zwarte of witte mensen allemaal het nieuws presenteren of andere programma's doen. Nee. Maar ik vind wel, dan moeten we ook ophouden met die zachte Pieter-discussie. Maar daar hebben we het niet over, hè? Voordat je... Ga alsjeblieft niet die kant op nu. Nee, oh, nee, dan ga ik die kant verder niet op. Nee. Niet doen. Ik wil alleen zeggen van, kijk... ik heb geen hekel aan zachte mensen of zo... die mij dat allemaal presenteren. Maar ik denk van... Alles moet dan... Dat moet dan ook kunnen. Maar, even hoor. Vind je de verdeling goed? Of denk je van, nou ja... meer is niet erg? Nee, is niet erg als er meer zijn. Dan zijn er... weinig natuurlijk. Ik kan me heel weinig voorstellen. Bij het nieuws is er dan eentje die het presenteert. En veel meer weet ik eigenlijk niet. Je hebt dan... help, mijn man is klusser. John, toch? Oh ja. John. Ja. Die is ook het heel leuk. Ja. Dus. Wie hebben we nog meer? Even denken, joh. Umberto Tan. Ja, dan die mevrouw van het NOS-journaal. Die presenteert het NOS-journaal. Simone. En dan die John. Want veel meer is er niet mee, dus dat mag best meer. Want ja. Ze doen het toch goed, die twee. Ja, toch? Nou, Kees, ik schrijf een bijnaam. Er mag dus meer zwart, zullen we het dan even zwart noemen? Er mag meer zwart op tv. Ja. Oké, top. Vindt u wel. Dankjewel voor het bellen, Wagensveld. Goedemorgen. Ik vind het genoeg zo, ja? Zo. Ja, want ik vind, maar luister, we hebben meer blanke mensen ook als donkere mensen, ja? Ja. En ze hoeven niet overmacht te krijgen, dat vind ik, ja? De macht? Ja? Je maakt het eng. Waarom? Ze moeten niet meer de macht krijgen? Ja, zo is het wel, ja. Het is toch een hele verkeerde uitspraak? Maar het is nu al met de Zwarte Pieten precies hetzelfde. Ja. Wij mogen als blanken mogen we niet de Zwarte Pieten noemen, maar ze mogen ons wel blanken noemen. Als je Pren hebt, die zegt s'nachts ook op de radio, die horen blanken, ja, laten ze eens gaan werken. Dus meneer Prem, dat is dan ook zo'n zwarte die dat zegt. Ja, maar je moet Prem niet serieus nemen, dat weet je toch? Oh nee, dus nee. Wij moeten... Prem dus is toch een typetje? Prem is een wij typetje. Wij moeten dat dan wel. Wat hè? Nee, Prem is een typetje en dat weet jij ook wel. Nee, en hij heeft niks mee te maken, hij zegt het wel. Het is een clown. De bedoeling ja, is... Ja, jullie zijn dan ook een clown. Hoezo? Precies hetzelfde, Wagensveld. Voordat we in emoties springen, hè? Nee, ik ben niet emoties helemaal niet. Ik zeg alleen de waarde hoe het is. Nee, je moet er niet boos op worden, maar als een Prem mag dat dan wel zeggen en wij mogen dat dan niet zeggen. Oké, maar waar zit je mee? Je hebt het over macht. Nee, ik heb het over macht, ja, ook van Prem. Hoe die s'nachts staat te vertellen, ja. En als wij dat zouden zeggen, dan discrimineren wij. Oké, en laten we nu Prem vergeten. Ik zeg net tegen je, die moeten niet... Nee. Die moeten we niet vergeten. Kijk, Prem die dat zegt... Die mag, dan moeten we dat vergeten. Dan moet je ook ons vergeten. Dus door Prem vind jij dat er niet meer zwart op tv mag? Nee, er zijn er al meer die ze over ons denken. Prem is een verkeerd voorbeeld, toch? Prem is een verkeerd voorbeeld. Dat vind je een foute man. En omdat hij nee, vind jij dat dan geen foute man? Ik zeg nog net tegen je, het is een typetje. Ik wil niet vergeleken worden met Prem. En Prem waarschijnlijk nee, niet maar met hij, mij. Nee, hij zegt het wel. Ja, oké. Okay. Nou, zijn we het erover eens. We vinden Prem allebei niet leuk. Oké? Okay? Dus dan gaan we het nu hebben over tv. Er zijn nog meer mensen die zo over ons denken. Nee, oké. Okay, dus, ook zwarte mensen die zo over ons denken. Hoe vind je de verdeling? Dus een extra zwarte presentator bijvoorbeeld voor... Het is genoeg zo. Oh, het is genoeg ik zo. Ik blijf zeggen dat het genoeg zo is, want ja? Als er eentje bij komt, dan ga jij je vervelend voelen. Nee, we hebben het niet over één. Jullie hebben het over meer. Niet jullie. Nou ja, dan wordt gezegd dat moeten er meer komen. Ja, oké, precies. Juist. Ja. En dan hoeven er niet meer te komen, want we hoeven niet overmacht te krijgen. Hè? Wat voor gevoel krijg jij als jij dus een extra zwarte presentatrice op tv zou zien? Wat gebeurt er dan? Niet eentje, ik heb het niet over één. Jullie hebben het over meer. Ja. Dus laten we zeggen, als je nu bijvoorbeeld in de Randstad over straat loopt, hè, dan zie je hoe zeg maar, de samenleving is gediscrimineerd. Want als ik heb zelf familie, ja ook met Marokkanen, en die komen ook niet bij ons. Want die willen dat niet. Ik ben zelf bedrijfsleider geweest, ja? Ja. En ik heb ze zelf onder me gehad. Ja. Maar ze zeggen gewoon tegen ons, wij krijgen hier de macht. Dat is gezegd, dat is al jaren terug gezegd. Ja. Ook door de Marokkanen, door de Turken. En ze krijgen de macht hier al. De want macht? Zo is het wel. Maar dan spreek jij nu in wij-jij, hè? En dan heb ik het ook over mezelf. Want ik voel me dan, omdat je Marokkanen zegt, voel ik me meteen aangesproken. Waarom? Ik word ook aangesproken. Nee, maar Wagensveld, dit programma wordt gepresenteerd door een Marokkaan. Hoe voel jij je daarbij? Dat heeft niks mee te maken. Dus er zijn er toch meer van die mensen, nee, of niet? Maar ik bedoel, dat heeft toch niks met macht te maken? Overigens voel ik me gewoon Nederlander. Je wil het niet weten. Ik hoop dat je moet eens gaan praten Wagensveld. Met mensen. Ik ben net als jij. Heb je dat laat door, mij ook of even niet? Uitpraten. Nee, maar je komt je heel met boos praten over... Waar zoveel buitenlanders wonen en nog een paar blanken wonen. Ja. Ja? Die worden gewoon gediscrimineerd, die mensen. Oké. Okay. Denk je dat ik zo ben? Dat hoor je mij niet zeggen. Nee. Ik zeg lenig, ja. Stel je, ik voor noem dat, geen namen. Stel je voor dat je links en rechts tuurlijk, buren er zijn had... uitzonderingen, ja? Er ja, zijn uitzonderingen. Nee, ik wil ja? die uitzondering niet zijn. Ik wil graag het voorbeeld zijn van hoe de mensen zijn. Niet de zo uitzondering. Zijn er een heleboel niet. Dat weet je donders goed zelf. Nou, ik heb op het strand gezeten en dan word ik als klote Nederlander uitgemaakt door een Marokkaan. In Italië. Misschien moet jij een keer met mij en mijn vrienden een kopje koffie komen drinken. Als nee, je dat durft. Ik heb dat niet, joh. Ik doe dat niet, joh. Echt niet. Hoezo ik niet? Vind het zo kijk, wij worden gewoon gediscrimineerd momenteel. De Nederlanders worden gediscrimineerd. En dat is zo. Wagensveld, dat weet je goed, donder, ik goed vind zelf. Dat je dit echt... 80% van de buitenlanders hebben een hekel aan. Ik kom wel naar jou toe. Ik kom wel naar jou toe. Hè? Ik kom wel naar jou toe. Nee. Met mijn Marokkaanse vrienden. Nee, ik vind het zo goed. Ik kom bij je eten. Nou, dan zal ik een varken slachten. Eet je dat? Dan jij. Wauw. Of niet? Oké. Dus nee, maar luister, als ik bij jou kom eten... Serieus, Wagensveld, meen je dit nou echt? Nee, maar luister. Als ik bij jou kom eten, krijg ik halal vlees. Hoeft niet. Ik eet geen halal vlees, hoor. Nou, de meeste wel, dan weet je donders goed zelf. Dat is zo lol. Dat is niet lol van je. Dat is echt niet waar. Daarom zeg ik, Wagensveld, je leeft echt in een zeepbel. Het klopt echt niet. De jij bent in een zeepbel. Echt jij niet. Jij bent in een zeepbel. Nou, kom in mijn zeepbel. Jij leeft in een wereld voor jullie eigen. Oké, dus als ik bij je kom eten, dan slacht je een varken jij voor mag me. Bij mij ineens komen. Laat ik dat even goed zeggen. Want dan trap ik je er heel erg af. Wauw. Ja, nou ben ik jullie zat. Ja, oké. Okay, bedankt. Aha. Het gezellige gesprek van je. Dus je, je bent eenzijdige Marokkaan. Een eenzijdige Marokkaan? Juist. Bye. Nee, dit moet je uitleggen, Wagensveld. Je bent gewoon een eenzijdige Marokkaan. Ik vind het zwak als je nu ophangt... Nee, jij bent zwak. Jij discrimineert ons. Waar heb ik je gediscrimineerd, Wagensveld? Jij hebt over ons komt eten. En als ik wat dingen zeg, dan doe je dit niet, dan doe je dat niet. Je weet donders goed zelf, meneer. Er zijn 80% van de buitenlanders eten halal vlees en die willen geen varkensvlees eten. Oké. Okay. Want dan ben ik ben een heiden. Als je een lekkere hamburger voor me bakt die niet halal is. Maar joh, lol er niet zo slaap, joh. Dat meen ik echt. Waarom neem je dat niet van me aan? Lul. Je bent gewoon een lul, anders niet. Daar. Ach. Ik vind het heel erg, Wagensveld. En weg is die. Nou. Martine, goedemorgen. Ja, ook zo. Ja. Moet je even van bijkomen van zo'n twistgesprek op de radio, zeg. Sorry. Ja, ik had het ook niet zien aankomen. Maar ik denk dan van, wie heeft het dan aan het... Weet je, wie heeft het dan verkeerd? Ik wil, nee, maar kijk, dat is al de verkeerde vraag, Murat. Ja. Dat is gewoon al de verkeerde vraag, want... ik snap jullie allebei. Ja, ik sta open voor een gesprek. En ik wil ook echt wel bij hem langskomen of hij bij mij. Nee, dat meen ik echt. Maar kijk, dat je dat allemaal best wel wil... Dat zal er toch niet van komen, is mijn bescheiden inzicht. Ik vind het dan jammer dat het zo is gegaan. Maar ik heb het wel gevolgd via de telefoon. Ja. En het is gewoon... het gaat niet om gelijk hebben, maar om gelijk krijgen... Het gaat om gelijk zijn. Nee, wacht, mag ik even uitspreken, alsjeblieft? Ja, natuurlijk. Dan ben ik ook weer van mijn apropos. Maar dat heen en weer gebekvecht. En jij bedoelt het hartstikke goed. Laat daar geen misverstand over bestaan. En die man bedoelt het waarschijnlijk ook wel goed. Maar die heeft dingen meegemaakt die hem... niet lekker zitten. En daarom is hij nou zo fel, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En het is... Ik zal nog even één ding zeggen daarover. Ik vind het goed van jou dat jij het persoonlijk maakt. Ja. Want dat was vroeger in de jaren 60, toen ik jong was... was dat een kreet. Het persoonlijke is politiek. Ja, nee, we moeten politiek even buiten beschouwing laten hierbij, toch? Het gaat om mensen. Jij bent natuurlijk Het gaat hier gewoon om mensen. Jij bent niet uit de jaren 60, Oké. Oh, dat is het hem. Maar bijvoorbeeld, ik bedoel, hij heeft het dan over Marokkanen. En heeft hij daar blijkbaar iets heel ergs mee meegemaakt als bedrijfsleider. Hè, want hij had ze onder hem werken. Ja. En ja. Ze hebben hem verteld dat ze de macht gingen nemen. En dat vind ik nogal ferme taal. Ja. Ik ken dat soort uitspraken niet. Niet in mijn omgeving. Nee. We gaan de macht nemen. Overigens, dat zei ik ook tegen hem. Ik wil hetzelfde zijn als hem. Geen jij, wij. Jij bent de Marokkanen, wij zijn Nederlanders. Ja. Ik wil gewoon net als jij. Snap je? Als ik bij je op visite kom, omdat ik dan je beter wil leren kennen. En je zegt dan, ja, maar dan ga ik een varken voor je slachten. Ja, dat raakt me verder niet. Humor. Foute humor. Ja. Maar laten we het hebben over of er meer gekleurde mensen, tuurlijk, om het politiek correct te zeggen, op de televisie moeten. Ja. De verdeling. Ik heb geen televisie. Hè? Ik heb geen televisie. Wat bijzonder. Ik ben helemaal gelukkig zonder televisie, zonder computer. Is dat een bewuste keus? Ik heb een telefoon en daar doe ik het mee. Maar is dat een bewuste keus? Ja, bewuste keus. Ik heb hem een paar weken geleden heb ik hem gewoon voor €30 verkocht. Want televisie vind ik veel te druk. Ik ben al een oude dame en al dat snelle gepraat en dat snelle gewissel. Ja. Ik bedoel, ik hou echt van langzaam, rustig. En als ik muziek hoor, zet ik een cd op of ik... En Radio 1 is mijn favoriete radiozender. Zo blijf ik op de hoogte van alles wat er op de wereld gebeurt. Mm-hmm. Maar ik moet ook wel even één ding zeggen, als het nog mag. Ja. Ik ben een grote fan van Prem. Prem, Zwarte Priet praat. Ja, ik kan er ook om lachen hoor. Als je goed luistert, is hij heel correct. Klopt, en hij weet veel. Ja, natuurlijk. Heeft heel veel paratenkennis klaarstaan. Ja, en hij is, als je goed luistert, ik ben een paar keer bij hem ook in de uitzending geweest. En dat was altijd heel correct. Ja, nee, die en man weet veel. En ik vind het ver gaan, als je in die uitzending valt en je hoort hem tekeer gaan, dan denk je, nou, dat mag ook wel wat minder. Maar als je echt goed luistert, zegt hij geen onvertogen woord. Nee. Nou, dat is mooi. Die kan die in zijn zak steken, Martine. Ja, maar dus over... die weer in zijn zak steken. Ja, inderdaad. Maar als we dan dus on-topic... moeten we dus meer gekleurde mensen op tv... zodat de verdeling wat beter klopt. Ja, daar kan je dus niet over meepraten... want je hebt dus geen tv. Nee, maar ik ben het dus wel ermee eens. Want ik heb dus wel tv gehad. Ja. En ik vind het prettig als wat er op de tv is... dat dat ook een afspiegeling is van wat we op straat zien. Ah, oké. Okay. Dus dat vind ik niet meer dan logisch eigenlijk. Nou, die hebben we opgeschreven. Dankjewel, Martine. Ja, en ik wil nog één ding zeggen wat mij heel erg stoort. Ja. Dat is dat jullie een nummermelding hebben. Als ik bel naar Radio 1, dan staat er al... dit is Martine. Ja. En dat vind ik... Ja, je kunt gewoon niet meer gezellig anoniem bellen. Ah, oké. Okay. Ja, dan ga ik er melding van maken ook. ik zou niet weten wat ik er anders mee moet. Ja, nu zie ik wel Martine staan. En dan denk ik van, wat leuk, Martine belt. Ja. Dankjewel. Maar, als ik volgende keer weer een zwakke wens of vroeg, dan zal ik je weer bellen. Is goed, Martine. Dankjewel. Nee, fijne uitzending nog, hè. Doei. Doeg. Hoi. Sjan, goedemorgen. Hey, goedenacht. Hi. Nee, ik krijg het wel voor. Ik kies er wel. Nou ja, ik kan wel tegen een stootje, hoor. Ja, dat heb ik wel begrepen de afgelopen weken. Maar die meneer Wagensveld is gewoon een pure racist. Hoor. Daar kun je allemaal allerlei nuances op loslaten. Van hij bedoelt het goed en zo. Maar die man die bedoelt het helemaal niet goed. Nee, maar ik denk... Die grijpen alle aanleidingen nee, aan. Nee, maar weet je wat het is, Jan? Klinken verleert het gek. Ik denk dat het duurt nog een maand of twee, drie... En dan heeft hij ook wat langer naar deze uitzending geluisterd. En dan krijgt hij misschien een... Nee, maar ik bedoel, dan heeft hij een heel ander beeld van hoe Marokkanen zouden kunnen zijn. Ja, ik vind het heel erg om het zo uit te moeten leggen. Want dan praten we toch weer in jij, wij, zij. Ja, nee. Maar ja... Weet je, soms hebben mensen tijd nodig om tot inkeer te komen. En ik weet niet precies wat hij heeft meegemaakt. Nee. En... Dat gaat niet gebeuren bij die man. En er zijn er heel veel van. En ze grijpen elke aanleiding. En ze komen in die discussies over... In deze discussies hebben ze ooit eens een keer wat meegemaakt. En daar blijven ze 20, 30 jaar op terugkomen. Dan heeft hij het weer over in Italië. Heeft hij een keer aan de straat. Ach, dat gebruikt hij iedere keer. Ik geloof... Het is gewoon een manier om zijn... zijn frustratie over zijn haat. Haat naar de andere mensen om dat te uiten. Het komt elke keer komt met dat voorbeeld. Hey, Marcel, en dan moeten wij dan van overtuigd zijn dat het zo is. Ja, Marcel, als die haat er eenmaal uit is, hè, en de frustratie is weg. En het is allemaal weer rustig. Want dan komt hij toch tot inzicht. Dat is toch hoe het werkt. Ja. Ja, dit soort mensen niet. Nee, je kent ze van alle kleuren en mannen, vrouwen, allemaal. Bij veel mensen zit een enorme haat. En dat wordt echt, dat krijg je niet weg. Want net als dat je zegt van ik kom bij jou eten, dat die gelijk begint. Jij komt bij mij het erf niet op en zo. Dat is gewoon puur. Ja. Die man zit vol haat, dat krijg je echt niet uit. Nou. Dat krijg je echt niet uit. We zien het wel. Maar, over tv. Nee. Ja, dus als we kijken naar de verdeling van gekleurde mensen en blanke mensen op tv. Precies. Hoe vind jij die verdeling? Ja, die verdeling is volgens mij niet helemaal in orde. Maar ik heb er ook wel gelijk een paar die vervangen kunnen worden. Want het is Matthijs van Nieuwkerk, Jeroen Pauw, moeten we daar nog mee? Ik zie het kwijlen op langs je kinders, die gasten. Het is gewoon niet leuk meer, weet je wel. En de hele wereld loopt ermee weg, maar dat kent toch niet meer. Ik bedoel, die van Nieuwkerk die zit te vloeken op tv. En nou ben ik niet van de kerk of zo, maar ik vind ze gênant allemaal. Ik heb ook niet altijd een even keurige woordkeus gehad, hè? Nee, dat is waar. Maar goed, ik vind dat echt gewoon. Nee, dat vind ik ook. Dat kan ook niet. Nee, Doen, van die kerk die begint die populair blijven. Dan had hij echt ook dat soort dingen. Ja. Maar die kan er van mij af. Jeroen Pauw die kan eraf. Die Herman van der Zand die kan eraf. Die Tom Egbers die kan eraf. En die andere Mogauwe Studiosport die kan er ook af. Er kunnen er nogal een paar af. Wauw, er wordt flink gestreept, Dusan. Ja, en Umberto Tan die mag er ook af, hoor. Dus er blijft weinig meer over op tv. Nee, dat is wel waar. Nee, dat is niet waar. Het is niet waar. Maar de meeste mensen van een niet-Nederlands, zeg maar, ja, ik vind het allemaal rot worden of uitgetonen, weet ik het allemaal. Die doen het eigenlijk allemaal erg goed. Nieuwe Nederlanders, misschien stad. Ja, maakt mij niet uit hoe je het noemt. Ja, jullie hebben het erover, dus je moet het benoemen. Maar de enige die het niet zo best doet, vind ik, is Umberto Tan. Ik heb altijd een beetje een kwijl gevonden ook. Maar jullie vergeten er een. En dat is wel eigenlijk de. Nou, ik vind het ook het beste van de hele televisie op dat vlak. Die mevrouw van Vroege Vogels. En ik weet, ik kan zo gauw niet op de naam komen. Maar daar ben ik zeer van gecharmeerd. Die doet het echt. Ja, die deed ook het Jeugdjournaal eerst, volgens mij. Ja, dat weet ik niet. Daar keek ik nooit naar. Maar ik weet niet hoe ze Miduska. Ja, en dan? Miduska heet ze. Ja, ik ken haar bij de voornaam. Zij is heel erg. Zij is een van de. En die mag wel wat meer. Want ik zie bijvoorbeeld een Dionne Staks die hier overal terugkomen. Nou, ze doet het ook wel goed. Dus daar niet van. Okay. Maar waarom zij wel en die Maroeska niet? Want die doet het eigenlijk. Ik heb het genoteerd. Die doet het beter dan Dionne Staks. Met Dionne Staks die zie je hier terug en daar terug. En je mag dat presenteren en dat presenteren. Hey, Jan, nou, er staan nog een aantal mensen in de wacht. En die willen we ook even spreken. Ja, Jan, dankjewel voor je tijd. Hoi! En er komen ook verschillende reacties binnen op social media. Meerte vindt dat er inderdaad meer kleuren op tv moet. Er is wel erg veel wit op tv. We hebben het in Nederland prima voor elkaar hoor. Maar wat meer kleuren, dat mag wel. En Joey die denkt er heel anders over. Het gaat toch niet om kleur, het gaat om je talent. Schijnbaar hebben witte mensen meer tv-talent. Annelot die sluit zich daarbij aan. Mensen worden niet aangenomen door hun huidskleur, maar door hun talent. Dus lekker laten gaan. Meepraten kan op 0800-1121. Hey, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that Gucci look on you. Just really had the thunder. Ain't ain't nobody else that I be under. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. No, no, no. You know. Bazzi en Camila Cabello. Camila Cabello is het beautiful. Je luistert naar de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. En we hebben het over de verdeling van gekleurde mensen en witte mensen op televisie. Is dat oké of moet dat anders? Reginald, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hey, ja, in principe, hallo. In principe is het wel goed zo. Het zou ook wel aan de andere kant wel leuk zijn als er meer gekleurd op tv komen. Maar waar ik al waar ik een beetje bang voor ben, is dat het allemaal van die Sylvana Simontjes zijn. En wat krijg je dan? Ja, weet je, zij ontneemt gewoon een hoop kijk op meer gekleurde mensen, zeg maar. Ik bedoel, zij, als je echt gewoon mensen objectief wil beoordelen, dan moet je niet naar Sylvana Simons gaan luisteren. Begrijp je wat ik bedoel? Want Sylvana Simons benadeelt mensen. Ja. Sylvana Simons die benadeelt haar eigen. Ja, je moet altijd heel voorzichtig zijn met wat je zegt, maar. Benadeelt haar gekleurde volk. Moet ik het zo. Zonder dat ik discrimineer of wat dan ook, wat absoluut niet de bedoeling is. Maar als je het. Kun je het uitleggen? Sylvana Simons. Kijk. Mensen op tv komen, op zich is het hartstikke leuk, is hartstikke goed. Maar als je types hebt van Sylvana Simons, dan gaat dat echt niet werken. Zij ziet dingen die er niet zijn. En aangezien dat zij heel veel podia krijgt. Maar kun je het concreet maken? Kan ik het heel concreet maken? Zij ziet dingen die er niet zijn. Geef één voorbeeld zodat we weten waar we het over hebben. Zij ziet discriminatie overal, terwijl dat niet zo is. En aangezien dat zij een heel hoop podium krijgt, dan gaat zij dat delen. En dat is gewoon niet goed. Dat is allemaal net als. Dan krijg je allemaal van die boze mensen. Want die hebben echt iets van, als je het dan even over witte mensen hebt, laat ik het zo zeggen, die er absoluut niet discrimineren, dan maakt Sylvana Simons die maakt het er wel even van. En zodoende worden die mensen gewoon boos, ze worden gewoon kwaad, want die bedoelen dat ook absoluut niet zo. Ja, het is heel moeilijk om Ja, het is moeilijk om uit te leggen. Te ja, omdat als we een concreet voorbeeld hadden van... nou, vorige week deed ze dit. Snap je, dan weten we precies waar we het over hebben. Ja, maar dat voorbeeld is er dus op dit moment niet. Dus dan is het een beetje praten. Het is een beetje lucht, zeg maar, waar we het dan over hebben. Dus we weten niet precies waar we het over hebben, maar we moeten geen Sylvana Simons op tv hebben, want dat is slecht. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja, dat is wel slecht. Nee, maar zonder voorbeelden is het lastig. Ja, maar ja, iedereen die kent Sylvana Simons toch, laat weer. Ik weet niet wat er gebeurt met de lijn, Reginald. Maar af en toe valt de lijn weg en dan kom je weer terug. Dus ik ben in Düsseldorf. Ah, vandaar. Oké, je zit in Duitsland. Oké, Reginald, dankjewel voor het bellen. Oké, bedankt. Hoi. Rogier, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik wou even zeggen dat ik hoorde laatst een tijdje geleden, bedoel ik eigenlijk... iemand, dat was volgens mij de hoofdredacteur van Nieuwsuur, de heer Oranje, heet hij Oranje? Nou, anyway, die beweerde dus dat hij kon geen mensen aannemen van bijvoorbeeld Marokkaanse afkomst of Nederlandse Marokkanen. Omdat hij dan daar toch de kwaliteit niet bij kon vinden die hij zocht. En heb ik... ik kijk niet meer naar Jinek, want ik vind het ontzettend ontsmakelijk hoe die steeds voorover gebogen zit met diep uitgesneden truitjes. Omdat schijnbaar bezuinigd is op fatsoenlijke kleding. Maar zij werd tijdens haar zwangerschapsverlof werd zij vervangen door een Marokkaanse, meen ik, presentatrice. En ineens heette dat programma niet naar haar. Dus dat kreeg ineens een andere naam, namelijk 11 uur, meen ik. En toen dacht ik al van, wat is dit voor raars? Terwijl die mevrouw, die vond ik 1000 keer beter en eleganter professioneler dat programma als talkshow presenteren. Terwijl dan komt toch zo'n Jinek weer terug en dan denk ik van, ik miste die mevrouw die moment dat ze vertrok. En Jinek kijk ik niet meer, omdat dat A-platvloers... ik vind het een beetje straatmeiderig. En dat wordt heel populair gevonden, schijnbaar door kijkers. Maar ik heb ook zoiets van... En dan heb je het erover over kwaliteit die je niet kunt vinden. Mm-hmm. Maar iemand die zo goed dat vak verstaat... die zet je even in tijdens een zwangerschapsverlof... niet eens onder haar eigen naam tijdelijk neer. Dus je vindt dat er wel genoeg talent te vinden is... Ja, maar dat ze, ik vind het onfatsoenlijk hoe ze die mevrouw eigenlijk... dan disqualificeer je mensen eigenlijk ook. Nadia was dat, Nadia Moussaïd was dat. Ja. En die werd door meer mensen werd die echt ontiegelijk gewaardeerd. En dan denk ik van, maar waarom krijgen wij dan... Ik bedoel, Pauw en Jinek, ja, dat is toch passé. En dan denk ik, zo'n mevrouw die kan dat ontzettend goed. En die wordt dan uitsluitend even als vervangster neergezet en foetsie. Ja, ik snap dat dus niet. Duidelijk, ze presenteren de nieuwe maand. Daar kenden mensen haar van. Ja, daar heb ik... Ik kijk geen tv, of amper tv meer. Oh, oké. Maar dan weet je wat de achtergrond was. Ik heb inderdaad in dat programma ook wel eens gekeken. En ze werkte ook mee aan Brandpunt Plus. Dat is het toch niet meer? Nee, daar werkten ze aan mee. Ja. Maar dat nieuwe maand is er nog wel. Ja. Want daar heb ik wel eens sporadisch een uitzending van gezien. En dat vond ik dus ook heel goed. Okay. Maar dan ga ik dat weer eens even kijken. Ja, want, moet je doen. Ik denk dat er nog is. Dankjewel, Rogier. Hey, succes. Hoi, Zaida. Goedemorgen, Murat. Hi, Zaida. Hi. Meneer leek wel een buitenlander hoe die leek aan het schreeuwen was. Maar oké, vergeet die man. Kijk, ik ga je een voorbeeld geven. Je hebt het over die eerste beller. Of tenminste, een van de eerste bellers. Ja, een van die, dat mannetje. Ja. Kijk, ik ga je een voorbeeld geven. Hier waar ik woon, dat is een vrouw die woont, die heeft in Amsterdam een sigarenboer. Dus waarschijnlijk is er ooit eens wat gebeurd, ja? En dan zegt ze, ja, maar jij bent een Surinamer, jullie zijn goed. Dan had Boef heeft hier opgetreden. Ik zeg, nou Els, dan gaan we lekker naar Boef. Nou, heel, ja, bla bla. Ze is meegegaan. En dan zegt ze, ja, maar hier hou ik niet van, want ik versta er niks van. Er waren misschien Syrische mensen, ik weet het niet. Ik zeg, Els, maar ik versta het ook niet. Weet je? Okay. Daar ligt het dus aan, omdat ze elkaar niet verstaan. En dan gaan we later gaan we bij cafés waar de dokter maar, op zoeken. En een Nederlandse jongen, die gooit, even wachten, die gooit bier over haar heen. Niet over mij, maar over haar. Ik zeg, jongen, moet dat nou? Maar daar hoor je er nooit over, weet je? Dat die Hollandse knul... Ja, oké. Okay. Maar zei dat, we hebben het dus over de verdeling van gekleurde mensen en witte mensen op televisie. Dat is waar we het over hebben. Dus ik begrijp niet hoe ik dit verhaal moet linken aan dat onderwerp. Ja, nee, omdat die dat heeft op die manier te maken. Hij wil het niet zien. Snap je? Die wapenstel. Ah, ik snap hem. Oké, dat was een toevoeging op een van... Als een Nederlander de bier over de heen gooit, dan zegt ze niks. Maar stel je voor dat een Chinees of een Marokkaan of weet ik veel... een glas bier over de heen. Ik begrijp het verhaal. Ik begrijp het verhaal. Ja, ik begrijp hem. Dankjewel voor je toevoeging. Ruud, goedemorgen. Hoi. Hi. Allereerst even excuses voor de wagenmaakjes in Nederland. Ja, dat is nergens voor nodig, hoor. Ja, weet dat er meer is dan dat. Dan dat ten eerste. Even kijken. En dan meer gekleurd op tv. Ja. En dan? En dan heb je dus een afspiegeling van de samenleving. We kijken met z'n allen tv. Ja, maar, dus wil je precies dat maar de zien? Vraag is, tenminste, wat ik me dan afvraag... Ja. De gekleurde medemens, ziet hij het verschil... en maken ze zich daar druk om? Dat is de eerste. Mm-hmm. En ten tweede, je kan natuurlijk wel een gekleurd persoon naar voren schuiven... maar als je dat heel kort door de bocht bekijkt... maak je nog steeds een blank programma. Of ze moeten zelf zo'n programma maken. En dan ben je dus op den duur weer een marionet alsnog van de witman. Dus je bedoelt van als je dan een kleurling hebt die dan presenteert... dan moet je ervoor zorgen dat de redactie ook gekleurd is? Ja, en dan krijg je nog meer geschuren natuurlijk op den duur. Want net als bijvoorbeeld het verhaal Sylvana... en dat komt allemaal voort uit een bepaald sentiment die wij als witman niet kennen... waar wij ons dan weer niet mee kunnen... identificeren. Mm-hmm. Snap je het probleem op de duur? Ja, zo van, nee, maar zij heeft de hele tijd geageerd tegen ons. En nu ga ik ook niet kijken naar een programma waarin zij leuke dingen presenteert. Nou, ja, maar dan staat ze er zelf waarschijnlijk niet achter. Want ze wil toch haar verhaal goed dragen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar een Humberto Tan, ook gekleurd. Maar meer westerse vent vind je waarschijnlijk niet. En dan zijn er waarschijnlijk ook weer gekleurde mensen die denken... ja, hij verwoordt toch niet hetgeen wat wij graag willen horen. Dus hoe dan ook, het blijft toch altijd wel een dingetje. Oké, dan gaan we echt in op details. Moet diegene dus zeggen waar iedereen achter staat? Dus daar komt het dan op neer. Ja, maar anders is het kleur om de kleur. En volgens mij, ja goed, ik ben geen racist... maar mij zal het een woord wezen of het wit of gekleurd is waar je tegenaan kijkt. Maar is het andersom ook niet zo dat de kleurde medemens, zal het die persoon een woord wezen waar je naar kijkt? Het gaat er ook meer om waar naar je kijkt. Maakt het jou uit of ik hier zit of Wouter Bouwman op vrijdag? Nee. Nee, precies. Toch? Nee, toch? Het gaat erom dat het goed klinkt. Ja. Dus ja, goed. Moeilijk. Moeilijk. Ik snap je. Oké, dankjewel, dankjewel voor deze, Ruud. Ik snap je ook. Oké, hoi. Hoi. Dave, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we kennen het makkelijk maken en moeilijk maken. Mm-hmm. Laat het maar even op makkelijk houden. Ik ben zelf, zou ik maar zeggen, 5 jaar geleden kon ik nog zien. En dus ik ben blind geworden. Mm-hmm. En mijn luister, het maakt mij echt niet uit hoe je eruit ziet. Nee. Het gaat er toch om je vakmanschap en dat wie je bent. Echt. Wat je kan. Ik zou zeggen om het niet te moeilijk te maken. Ja. De mensen zullen allemaal een televisie op zwart moeten zetten. En dan hun mening moeten geven over wie alsof wat presenteert. Ik vind dit een hele sterke. Zonder dat, zonder dat ze kunnen zien hoe alsof iemand eruit ziet. Het gaat want om... Want dat maakt het nou uit hoe je eruit ziet. Wat maakt het nou uit... op wat van wat voor persoon alsof je houdt, waar alsof je je pik insteekt. Door wie alsof zij er eigenlijk laat neuken. Wat maakt dat nou uit? Ja, nee, inderdaad. Het gaat erom dat het goed klinkt of in dit geval lekker voelt, blijkbaar, in dit voorbeeld van jou. Ja, ik snap hem helemaal. Dankjewel, dankjewel Dave. Ik snap niet dat je dit onderwerp hebt aangekaart. Het leeft, hè? Dus we kaarten aan wat leeft. Ja, nou, alsof je niks anders kon verzinnen. Dave, is het nou opeens kritiek? Ja. Dat is toch nergens voor nodig? Het leeft. Als een aantal mensen aangeeft dat dit leeft... Hè, en het aantal mensen is groot genoeg... dan is het heel raar als we dit zouden stroomlijnen op zo'n manier... behandelen. Dave, ik vind dat je dit niet kan maken. Dat is censuur wat je doet. En daar doe ik dus niet aan mee. Mirjam, goedemorgen. Goedemorgen. Ik vind het wel een heel goed onderwerp. Juist ook omdat het... wij kunnen wel zeggen wat vinden wij belangrijk of, als kijker. Maar ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat mensen zich gerepresenteerd voelen. En als je als... ik ben zelf blank. Maar als je als persoon met een kleurtje altijd... Of met een kleur altijd alleen maar wit ziet. Of als je als gehandicapte, want daar gaat het ook om, vind ik, altijd allemaal mensen ziet die wel heel goed kunnen lopen of dat soort... het zijn mensen met een kleur inderdaad, die je gewoon toch nog steeds veel te weinig ziet, hè. Maar je komt ook geen mensen in een rolstoel tegen, tenzij ze gecast worden in een film... Dat ze, maar dan hebben ze ook per se een gehandicapte nodig. Dus dan een persoon daarom gekozen. Ja. Maar niet omdat hij ergens goed in is. Maar ze zijn ook allemaal keurig slank. Want je komt ook nauwelijks een voller persoon tegen. Ja. Dus het is allemaal op de een of andere manier... houden we ons heel erg aan wat, zeg 50 jaar geleden nog allemaal heel erg Nederlands was. Maar iedereen, of je nou een kleur hebt of niet, je bent allemaal Nederlander. Als je je Nederlander voelt, ben je Nederlander. En dan moet je dus ook gewoon op televisie kunnen als je de kwaliteit hebt. En allicht hebben mensen met een kleur net zoveel kwaliteit als mensen zonder kleur. Ik hoop het. Ja, nee, lijkt mij. Ja, wel. Toch? Ja. Nee, dat bedoel ik. Mirjam, dankjewel. Ja, hey, en mijn complimenten voor je geduld. Uiteraard. Dankjewel. Dankjewel, Mirjam. Blijf luisteren. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow. Gaan. Reageren kan nog altijd op 0800-1121. Dus 0800-1121. Tom die schrijft het volgende. Donkere mensen worden niet aangenomen bij de omroepen. Echt een slechte zaak. En dat komt volgens hem omdat wit beter scoort. Denk jij daar anders over? 0800-1121. Gaan. Wij gaan. Praten we je bij over het nieuws van de dag. Volgens ingewijden wordt er vandaag een besluit genomen door het bestuur van Air France KLM over het aanblijven van KLM-topman Pieter Elbers. Zijn termijn loopt dit voorjaar af. Het is twijfelachtig of hij mag aanblijven. Tussen Elbers en de in september aangetreden bestuursvoorzitter Ben Smith van het moederbedrijf Air France KLM lijkt het niet erg te boteren. En taxichauffeurs uit Amsterdam en Rotterdam rijden in kolonnen naar het Haagse Malieveld. Ze voeren actie uit protest tegen Uber. Aan het protest gaan twee kolonnes taxis vooraf die vanuit Amsterdam en Rotterdam met geringe snelheid naar Den Haag zullen rijden. De actievoerders sluiten niet uit dat hun protest midden op de dag op de A4 en A13 tot verkeershinder zal leiden. Rijkswaterstaat voert de komende avonden en nachten testen uit aan de bruggen in de afsluitdijk. Het weg- en scheepsvaartverkeer is tijdens de werkzaamheden gestremd tussen 10 uur in de avond en 5 uur in de ochtend. Er gelden omleidingsroutes voor het wegverkeer in beide richtingen. In Den Haag vindt de komende dagen de Planetary Security Initiative plaats, de PSI. De PSI besteedt aandacht aan de risico's die klimaatverandering met zich meebrengt op conflicten. Zo wordt er onder andere aandacht besteed aan militaire antwoorden op klimaatverandering en de dreiging die kleine eilandstaten ondergaan als gevolg van de klimaatopwarming. En tot slot, de initiatiefnemers van de petitie Kijk Niet Weg overhandigen vandaag ruim 53.000 ingezamelde handtekeningen aan Kamerleden. Met deze petitie willen ze aandacht vragen voor de situatie in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Ze roepen de Nederlandse regering op binnen Europa het voortouw te nemen en 1000 mensen van de Griekse eilanden hierheen te halen. Zometeen praat ik dus met je verder over meer kleur op tv, of is het gewoon oké, zoals het nu is. Nu Chiofanka en How Does It Feel? En how does it feel? Ik kijk naar de NPO Radio 1-app. Madelief heeft me geappt. Sinds wanneer heeft je uiterlijk met je talent te maken? Ik kijk niet naar tv, dus ook niet naar huidskleur. Op de radio kan je talent pas... Je scrolt nu naar beneden, waardoor ik het niet meer kan lezen. Maakt niet uit. Mijn regisseuse is bezig op hetzelfde scherm als ik. Even kijken. Ze zegt, ik kijk niet naar tv, dus ook niet naar huidskleur. Op de radio kan je talent pas echt herkennen. Daar is welke kleur dan ook van geen belang. En dat kan een voorbeeld zijn voor de TV voor TV. Maar gewoon blijven solliciteren wie of wat je ook bent. Nelis van Liende die zegt, alle bellers zijn aan het discrimineren. Als er witte presentatoren uit moeten, wordt er niets over gezegd. Maar als het over donkere mensen gaat, breekt de hel los. Groetjes van Nelis. Rick die zegt, wat een onzin dit. Simons benadeelt haar eigen mensen. Wat een grap. Hoe bedoel je de feiten verdraaien? Ja, je kan ook appen met de studio en gebruik daarvoor dus de NPO Radio 1-app. Peet, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Peet. Zwart voor mijn ding eens even. Mario. Ja, ik vind ook tot de. Kijk, ik noem nou eens Nederland op, Moerad. Zoals Nederland. Mm-hmm. Je kent niet alles. Je kan een opleiding volgen. Ik hoor zoveel mensen klagen. Maar wat doe je hier dan? Dan moet je opzouten. Maar over wie gaat het nu? Nou, mensen die zo lopen te klagen over Nederland. Nederland is het mooiste land van de wereld. Ja, maar we hebben het over tv, hè? Dus vinden we de verdeling. Ja, maar van... niks is goed, Moerad. Ja. Daarom zeg ik, waar is de grens? Nou gaan we weer over meer buitenlandse mensen op de radioprogramma's. Ja, ik vind het best hoe hun erover denken. Maar als jij, wat sommige de mensen zeggen ook, als jij goed talent hebt en je doet je stinkende best, dan kom je er eens wel. Ja, dus de mensen die er niet zijn, zijn dan gewoon niet goed genoeg. Nee, maar bedoel, we slaan een beetje door, Moerad. Dit is een prachtig land. Ja, je kan opleidingen volgen. Als je goed je best doet, noem maar op. Je kan heel. Hey, je kan in de politiek komen. Kijk maar wat er gebeurt. Maar ik vind dat we een beetje door aanslaan als de motten meer gekleurde mens op de televisie komen. Onzin dus. Waar is de grens? Kijk, mevrouw Simons is geen goed voorbeeld, hè? Dat kan ik je wel vertellen. Ja, laten we het niet meer over Simons hebben, want elke keer als we het nee, over... Nee, maar altijd negatief. Hè, ja, die vrouw die kent niks, ook. Die kent totaal niks. Maar die loopt alleen maar... Ik hoor haar nooit over tot we in een prachtig land wonen... en tot we allemaal verschillende meningen hebben. Die loopt alleen maar te klagen. Je moet voor de grap toch even haar documentaire bekijken. Er is een documentaire rondom haar gesloten. Ik hoef helemaal niks maar te... Ik hoef helemaal niks te lezen over haar. Okay. Ja, dat is heel duidelijk, Peet. Maar ik vind het een prachtig land. En als je goed je stinkende best doet, kom je gewoon op televisie. En dat deed ze mij ook niet wat voor kleur. Hè. Ik kijk naar Tom, ik kijk naar Jinek. Mm-hmm. Want die mafketel die er net begon over Jinek, over een uitgesneden truitje, die ziek is een kopje. Nou ja. Waar zit hij allemaal naar te kijken? Ja, als... blijkbaar valt dat hem op, ja. Jinek is toch gewoon een tofvrouw. En die vrouw van Maan vind ik ook goed. Ja. Maar we moeten niet gaan lopen likken met jou. Hè, want ik vind dat een grote lik hebt. Mr. Van Jinek ziet er niet uit. En ik weet niet waar ik het ook maar... Maar waar heb die mannen dan maar over, joh? Ja, nou, ik begrijp in ieder geval... Ja, zitten nou zieltjes te winnen bij je? Bij mij? Ja, hij weet hoe jij van buitenlands afkomt bent. Ja, maar wat een onzin. Doordat hij zegt dat Nadia goed is, zeg maar, op tv... Dat hij daarmee mijn zieltje nee, wint... Nee, maar waarom zit hij dan Jinek af te kraken? Nee, dat heeft volgens mij niks te maken met zieltjes winnen. Ja, wel. Nee, joh, nee, maar je hoort toch wat hij zei van over een uitgesneden... Ja, maar dat heeft niks met mij te maken. Nee, maar ik vind dat hij toch een beetje richting jou zit te lullen. Maar wat is mijn mening dan? Ik vind het wel grappig, maar wat is mijn mening dan? Waar denk je dat ik sta in deze discussie? Nou, hoe hij er net zit te praten, is Jinek gewoon een stuk vuil. En die van, die van Maan, ja, maar dat is schijnbaar... Dat is toch niet hoe ik denk? Nee, maar jij bent ook van Marokkaanse afkomst. Maar dat betekent niet dat ik... En hij is wel niet achterlijk. Ja, maar wat bedoel je dan? Ik wil echt even begrijpen wat je zegt, bedoel, Peet. Ja, gewoon even bedoel, zeg ik hou niet van gezicht. Mensen die zo praten. Maar als hij dus zegt dat een Marokkaan goed is... dan voel ik me daar dus lekker bij. Dat is wat je denkt. Nou, dat is voor jou toch ook wel, denk ik, toch nee, wel dat is, nee, op, echt niet. Dat is echt onzin. Komen ze niet goed in beeld. Nee, want er zijn ook Marokkanen waar ik echt totaal niks mee te maken wil hebben. Nee, maar dat kan ik ook wel begrijpen. Nee, nou, maar er zijn dus, mensen bij... Er praat niemand hier om mijn zieltje te winnen. Dus, nee. Snap je? Dat nee, is wel even maar, belangrijk. Er zijn mensen even, bij wat die, ik vind Jinek ook tof. Ja. Ja. Het gaat niet om kleur, Moerad. Nee. Het gaat niet om kleur. Dus dat. Maar ik was dus echt benieuwd naar jouw verhaal. En ik weet nu hoe jij denkt. Ja. Dankjewel. Ik vind, dankjewel, Peet. Ik vind dat iedereen zijn best moet doen. René, goedemorgen. Ja, goedemorgen, met René Wakker. Ja. Ik vind iedereen moet in de waardig worden gelaten. En dan zie je vanzelf wel wie op het scherm komt. Iedereen moet net zoveel kans hebben als iedereen. En niet over de kleuren praten. Je moet dus eigenlijk de kleur helemaal buiten beschouwing laten. Ben je goed genoeg, dan kom je vanzelf op tv. Ja, ja, ja. Duidelijk, René. Dankjewel. Bas, goedemorgen. Goedemorgen, Marat. Als ik eerlijk ben, als ik een deel van die discussie hoor, dan schaam ik me wel een beetje voor Nederland. Hallo? Ja, sorry. Ja, ik laat je even praten. Want ja, als je normaal denkt, of ik als Amsterdammer randstedeling, is toch een behoorlijk deel van de bevolking gekleurd. En dat zie je op de televisie niet terug. Nauwelijks terug. En in welke vorm dat dan zou moeten zijn. Of dan inderdaad Sylvana Simons, die is een van de weinige zwarte mensen die toch regelmatig op televisie komt. En die een heel redelijk standpunt heeft, heel goed uitziet en het goed kan verwoorden. En kijk eens wat ze over zich heen krijgt. Ik vind dat echt niet normaal. Dan schaam ik me voor Nederland en ben ik trots op Sylvana Simons. Ja, nee, maar ik vertelde net ook aan Peet van kijk even de documentaire die is geschoten rondom Sylvana Simons. Dan begrijp je ook waar ze vandaan komt en wat ze eigenlijk bedoelt. Maar meestal, als je zegt Sylvana Simons, denken mensen alleen maar aan Sinterklaas en de Zwarte Pieten discussie. En that's it. Ja, en het zou wel leuk zijn als iemand met een minder uitgesproken mening ook van ook. Maar er is veel meer dan alleen dat. Nederland. Ik vind hij heel goed en ik vind die reacties die ze oproept, die laten de intolerantie van Nederland goed zien. Maar dat is mijn mening. Ja, Bas, dankjewel voor het delen van je mening. Ja, ook bedankt. Uiteraard. Harry, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Haagse Harry, Moerad. Haagse Harry, ja, ik heb jou volgens mij Moerad, maar in al die weken tijd heb ik je volgens mij maar één keer aan de lijn gehad. Ja, Moerad, ben hartstikke druk geweest aan het werken, kon ik ook niet zo doen. Ah, oké. En ik vind dat je het hartstikke leuk doet. Ik vind het heel jammer voor Phoenix dat je weg bent. Ja. Maar dan luister ik ook altijd naar met mijn Surinaamse vriendinnetje naar je. Ja, maar ik ben niet en helemaal weg bij Phoenix, hè. Op vrijdagavond heb ik daar nog... Nee, op vrijdagavond om 7:00. Vanavond om 7:00 weer? Nee, vrijdagavond. Vrijdagavond om 7:00 heb ik daar nog steeds een uitzending. Tot hoe laat? Tot 9:00. 7 tot 9. Ja, dus ik ben er nog wel, maar niet meer dagelijks inderdaad. Dagelijks nu op BNN Vara. Ja, maar gefeliciteerd met je NPO-baan. Ja, dankjewel, dankjewel. Ik vind de NPO-horizontale programmering toch wel goed. Ja. Ik vind die mensen die zeggen... Weet je, ik ben zelf een Nederlander... Maar ik ben ook in de tijd ben ik naar Nederland gekomen, jaren generatie geleden. Waar kom je vandaan dan? Mijn grootvoorvader is van het hertogdom van Kleef, Duitsland. Oh, je bent een Duitser? Nee, ik ben geen Duitser. Dat was mijn bedovergrootvader. Die had daar een kasteel. Oh, Nederlander die daar een kasteel had. Oh, oké. Ja, en toen zijn ze en mijn ouders komen uit Nijmegen. En ik kom zelf uit Arnhem. Ik ben ook Arnhemmer, hè, eigenlijk. Joh, ben je er nou? Ja, Malburgen-West. Oh, ken je de Dalweg tussen Somsbeek en Spijkhoek? Ja, zeker. Ja, daar begon ooit mijn radiocarrière, bij de Stadsomroep Arnhem. Ja, vlak bij Klarenbeek, weet je wel, zwembad aan de andere kant. Het is een mooie buurt geworden daar in Arnhem, hè? Ja, precies. Dat is ook hartstikke werk. Ja. Want ik vind dat er erg negatief gesproken wordt over mensen met een ander kleurtje, laat ik maar zo netjes zeggen. Als ik in de zon lig en ik heb er tijd voor, dan word ik ook bruin, dus dan heb ik ook een ander kleurtje. Ja, maar dat waren maar een paar bellers hoor, die zo spraken. De meeste bellers die bellen met mij, die zijn gewoon leuk en oké. Okay. Ja, ik vind het ook hartstikke oké. Als iemand toch gewoon in Nederland woont en werkt... en je hebt goed talent om bijvoorbeeld een journaal voor te lezen. Ja. Dat is moeilijk hoor, journalen. Dat je hebben toch ook die vrouw, hoe heet ze ook weer? Die hele nette vrouw, die stuurt met een spreetje. Ja, Simone. Harry, ik zie dat ik moet nog even één iemand er doorheen laten... voordat we het uur eindigen. Moet dat? Maar ik ben totaal tegen discriminatie. Ja. Ik vind dat alle mensen gelijk zijn. Ik vind alleen de vluchtelingen die misbruik maken van onze Nederlandse situatie... daar moet hard worden aangepakt, vind ik persoonlijk. En dat is duidelijk. Haagse Harry, ik hoop je snel... Ja, dat is even een ander onderwerp, maar ik hoop je snel weer te horen bij mij in de uitzending. Wat is het onderweg even 2 uur afvragen? Onder andere over het doorverkopen van kaartjes met heel veel winst. Ah, dat is ook schandalig. Nou, misschien reageer ik. Dat is goed, tot zo. Bedankt. Doei, bedankt. Hoi. Tina? Ja, hallo. Ja, ik heb dus 30 seconden ongeveer. Ja, ik hoor niks over Noralie Beijer, weet je wel. Want die hebben ze daar ben ik zo'n fan van. Ja, laat dit een ode zijn aan Noralie Beijer. omdat ze een donkere vrouw is, weet je wel. Dus ja. Nederland is gewoon blank. Want ze kon ook op 8 uur, maar ze is naar 10 uur omdat ze een donkere vrouw was. Echt waar, was dat toen dat de reden? Dat wil ik alleen maar even zeggen. Oh, oké. Noralie Beijer. Ze gekleurd was. Ik hou van de stem en de manier van een nieuwslezer. Ja, ze praat ook goed Nederlands, weet je wel. Ja. Maar ze kon niet op 8 uur journaal, want dat pikte de Hollanders niet. Oké. Nou, Tina, ja, dat is dat er ook weer uit. Doeg! Oké, dankjewel. Doei. Oké, en tot zover dit onderwerp. Zometeen dus het doorverkopen van kaartjes met heel veel winst. NPO Radio 1.